أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فتقطعه شهاب ثاقب فاستفيق أو أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم تعبرون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لهم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأخذون عليهم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأضيناكم إنا كنا ظالمين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يوصفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال طائر منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع امرأه في سماء الجحيم قال تالله إن كدت لتبين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشرب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألهوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولما ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تبعثون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا فيه كيدا فجعلناه من الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه هيا إبراهيم قال صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مددنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتردى عليه في الآخرين سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقطه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبتناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة في يقطين وأرسلناه إلى مئة أكثر أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أكثر من الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من الكهف ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصرفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن نسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا نفر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة لا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنظرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة صافات مکی سورت ته نزولان شپک پانوسم ده چپن نمبر فصل سورت انعام نا اور ترتیبان سینتیس نمبر ده و درشم فصل سورت یاسین نا لگوله شده ربط ده سورت ده مکی سرا یودا چه مکی سورت کی مسئل صحابی شو پدلال و قلیه و نقلیه و سرا نو دې صورت کې عجز المستفینو د چونشو مخلوقاتو عجزی دویم ربط مخلوق صورت کې عجز د کواکبو د نور سپوږمې ذکر شو نو دې صورت کې عجز د چونشو مخلوقاتو بیانو دیو جن اور بصیر اړه دریم مخلوق صورت کې آیت نمبر 78 کې زجر رقم انکرون د قیامت تا دا آیت نمبر 16 کی زیادت کئی پنور اور پاس زجر اور کئی منکر دا قیامت تھا دیو جن اور فتیر آر سلورم ربط مکی صورت کی 75 کی زجر مشرکان تھا وہ ورکہ چی دنیا کے ساتھ امداد نہیں شکو لے بلکہ تی امداد کے دی صورت کی آیت نمبر 25 کی وئی چی آخرت کے بلی میں امداد نہ کی پینزم ربط مکی صورت کی 52 کی دو پاس اس کے ہوئے ادا اہل قبور اغا اثرت ذکر کا نو دې سورۃ کې آیت نمبر 20 کې هم دغه حضرت ته د قبر د مړو په نور الفاظ یو نور فسیراله سورۃ امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز ده پاغه مقاله مر دو دوستانو په جنت کې آیت نمبر 51 بدل دا شان نشته دویم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 65 باندې چې وایي کې دوکوم ته نسبت شیطانانو سره وکړي ولا دا شان نشته دریم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 77 باندې چې دنیا کې نن څوک دي دا ټول نوح علیہ السلام اولاد دي بدل دا شان نشته پنځم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 102 چې په غیر اراده د ابراهیم السلام د دوی د دلالو بدل دا شان نشته شپږ پنځم متر پنځم رابط سورۃ ممتاز په بیان د آدم ورو په پچیز باندې په بیان د حضرت روا د قوم د الیاس السلام بدل دا شان نشته اول امتیاز شپږم بل رابط سورۃ ممتاز په آیت نمبر 141 باندې چې وګورئ د یونس علی السلام ا قرآ چول دی اسکا پچا چول فکر دی اس دی یونس علی السلام ا قرآ وطن دی ابیا د مې خیر د تل دی بل د شان نشته وم رابط سورۃ ممتاز په 143 د برات باندې چې وایي کې د یونس علی السلام د قوم تعداد ذکر کوي چې اچي زر کا تا یا سیواو بل د شان نشته مقصد د سورۃ اجل مستفین د مخلوقات چورشو مخلوقات او عجزی په شان د سورۃ مریم خو الته کې اول عجز ده زمینی مخلوقات او ورته 64 ورته د اسماني مخلوقات او عجز و عادل تک اول کې عجز د اسماني مخلوقات او بیا ورته چې کوم ده اده زمینی مخلوقات او عجز بیان کړي عجز د ملائکو درې در ذکر کړي فریضت کې آداب د تفریق کړي دکاوان در کې اجد ملائکوت په دریو آیاتونو کې ذکر کی آداب د تفریق چې ان الله کوم لا واحد قران کریم په اعتبار د پام صدوري شي ده اولی ځا ترا نام پور ده په اولی ته کې دالي چې خالق د کل شی ولا ټول مخلوق ټول رات عجز ده که پیغمبرانی که اولیاء دي که اسمانوي که زمکي که فرښتي دي که جنات دي ټول الله ته محتاج دي یا مخلوق دي دویمی صدا نام نه ترکا پوروا فای کی زیاتر مضمون دیو چې مربی لیکل شنو الله ټول تربیت الله کړي پیغمبران دي کولیا دي کله مور خېټه وګ ما شوالي وګ کوانه کی تربیت زکما او درې می سکم چې کاپ ته تر سبا پورا پای کې دوی مبارک کول شنو الله اره شي کی برکت ما چوره کبه انسانانو کې پیغمبران دي کاولیا دي کورما دي دا برکت پکې ما چولې کبه حیواناتو کې دا پایو چول دي او ک میوه کې میوه په اچول دي اګه پسلو کې دانه چول دي کبه سارو کې دا سورلای مرې دا ټول برکت ما چولې علم ته محتاج دي نو بیا سبا نه چې کوم سورو مې زه شروع دا نو بده کې دا دي دو مسلې دي دا کدی دا کې دو تر دونه په الحمد شروع کو سر سبا او تر فاتر دواړه هغه دې کې مثالې بوي یو دا اثبات د قیامت کې قیامت به خامخا راځي او اثر دوی مسل نه فيه شفاعت قاری چې سو ګر الله نه اخلاص ول نشي ښه کقیره دې غلط و دا درې ایسی د قران دې دې دا نه منو یا دې کې یو نه منو نو الله به معذب کې سو د اخلاص ول نشي ګره بیا دا ایزه دا سنورمه چی دا درسته دا پا دو دست بابونو که تقسیم دا لنبی باب که دری صورتو نو یو صورت سبا دویم صورت فاتر دریم صورت یاسین او پا دری وارو که مسئله دا نفی شفاعت که خاری بیت ترقی وا صورت سبا که اوی چه خلاطو دکا نشی کوله چه مالکان ندی ایزادار ندی او معاون ندی او مالی خیار نکره سورۃ فاتر کې به یو دلال پیش شو دا اجر د مخلوقات چې عاجز دي نو بس څه خلاص او رکن شي په سورۃ یاسین کې په یوه دلیل نقلی د صاحب یاسین نه چې ورا غوي آتا من دنیا له ای یرد الرحمن ذو الرحمت ان شفاعت ان شاء الله تد نو په دې سورۃ کې اوسه لګ دې تر کې چې خیال خلاصول خو در کې نه په خپل عجز دي نو کاسبانی مخلوق دې کزمین مخلوق په خپل عجز دي نو الله ته محتاج دي خو شي دا دې د بیم باب دې د اخري سي تصور می سي دې سرابيا درو برابيا دا دویم باب دے پر ایک دری صورت دی دا صورت دے ورپسی صورت دی سواد دے پر ایک صورت عمر دے واتساب فاتح سفن نمقصد دوزد اجد المصطفین شاید دی سب تڑو کی فرق دے پر سب تڑو سر آن او فلا جزی سب فسب اولاد دی فد آجرات دے پر ترٹن ورکون کی فرق دے پر اٹنو سر آن کافران پوغد روح اسٹو کے یا چی جہنم تے بیائی فتاعیات دګران فشاید دی نو څنګه پرخته حکم دار لالا پیغمبران ته وی راړي د دې ټول د حالت دې شاید دی چې ان الا کوم لا واحد یګران چې تر واستا تو چې تر وا دی کیو بس یو الله بل څنګه پیغمبر ولیش و اج تر واشته او نه فرښتہ نه بسو او دلال اقلیا رب السماوات والارض فادن کدا سبانو نظمو کواله دی او چې په مې ذکرې ورب المشارق عرب المشرقونو تو مشرق خویاو دی کلوی رب المشرق والمغرب سورت بقره کتا سلوسو آیت نمبر 150 رکھیں رب المشرق والمغرب یو مشرق او توت رحمان کی براشی رب المشرقین و مغربین رب المشرقون دو مشرقون دو مغربون اتو رب المشارق تلت جمعنا کله چې رب المشرق والمغرب دا په ادوار د طرفونو دغه طرفونو صدور دی یو مشرق دی یو مغرب دی یو شمال دی یو جنوب دی د پتا په ادوار طرف مشرق او چې کله یو مشرقین تصویر اوري نو مطلب دا په ادوار د جمی مشرق مشرق ویل کیږي اصل کې نور د خطو شروع کوي نور خطو ته مشرق هغه دا چې نور راخیږي نو جمی د نور خطو ځای جدا دی اکته یې ا دې د اوړي د نور خطو زایبلې دغه طرف دی بر طرف او کله چې رب المشارق و دا غد روزانه چې نور د کب ځای راخیږي کنه روزان لګ لګ کته کیږي دا شانته بیا د په بر راځي لګوز نور چې کم دی نور په کته بار روان دی برون رو په کته روان دی شانته په کته دی دی نو چې بیا جمع په ختمېږي بیا د نور په بر د شمال طرف روان شي 365 د نور د خطو د دې د مشارک د نور د خطو د روزانه جدا جدا د ورځې د خطو د مشارک فرید بار وای ان د ان سما دنیا بدل بهشکه من خیر سکړه اسمان د دنیا به دین تل کوه کې په خایز دستور باندې وحق واحدا اده فار ساتنه من کل شیطان مار د هر یو شیطان امر سرکشنا لا تمرون دی لازم لا سمعون وغنشی کی خود دا شیطان الالملائی آلا عجمات بلند تا ویغلبون حال داری چوشتری چی من کل جانب دا هر طرف نا دا نبی اسلام دا بیاسات نمخ کی تا شیطانان ببر ناسو افرقتی جبران دی فرقتو تر وقت تیر کرو دای پا خبر پویدو دی فرقتی برات دی وغی با خبر کولی و دای باوری دی سور جن کې به تفصیل راشي نو بیا باندې دا لاندې د چې کوم دوستانو نا کار مولانا نا کار پیران تعویزګر ماځګر دوی ته به خبره وکړه دا او دا به کیږي دا به کیږي نو دې شیطانانو یا خدا نبی اسلام وایي چې دې تر دې یو خبره به سم او اصل به تر درو جوړ کړو یا دا دې شیطانانو به سر کړ یا هغه کوم پیران چې نا کار نو هغه ته چې شیطان خبر ورکړه ای وو تر اصل نورې وځای کړی او پیشن گویا به وکړي نو نبی اسلام وای چې کله دا غیر فیزیوګا هغه یو سم وکړي هغه کما چې وګوره خلک یې زبرګو حکم چې غسل غلط وي بیا غیر د خلکو خیال نه دي فواش نو چې کله نبی اسلام الله مبعوث کړ نو چې شیطان الله ری باندې شو زور دي چې تفصیل روان دی بیا ها لا سمعون المل الاعلى وقت شکی خود جماعت بودن فرښتو هغه دغه ته ویغلبونا حالا چی ویشترشی در هر یو طرف نا دخورانا دخورانا یعنی یا خدا مفعول مبعوث له د لپاره د یخذفونا یو یخذفونا لدحورنا ویشته لشه فرض راټولو یا دا مفعول فعل مضافه یعنی دخرون دحورنا ویشته لشه ویشته لو سره ولا عذاب واسب او د دې عذاب من شاء الا من خطف الخطف ده لیکن اغه شیطان چې وقصارنه کی وقصارنه یو ټنګو کی نفات باو شعبون ساقی و نو لگی دو پر شغلا پڑکیدون که نو یا مرد کیا ختم شی او یا محضور شی فستابتی ام او زجر مشرکان تا فستابتی ام نو تر پوسکان مشرکان آده ای سختی پا پیدا کول که یا آقا چی پیدا کردی منگا سوان از منکی وغیره اینا خلق نامین تویر اللہ دی با یکنه من پیدا کردی دی دا خطی لڑجنی نا دا تک لازم ده خو میم په بی کې مدغم شوی ده لکه بی بکتا مبارکا اینا خلقنا ما پیشکون پیدا کردی دی ده خطی لانجنی نا یو خطوی چه آقا لاو سرنن خدی شگوی آچه پا خطا که لاو توی چه دا شنور کن طول آقود دیگی یو آقای چه دی لاو سرون خدی لکه تار کن آقا چه تا بیا لاو سوین ده پاقی بانیم نسپا کیوی نو دا آقا خطا و لانجن مطی نخوارا بل عجب تا بلکتا تعجب کچ دی نمانی ویس خرون حال داشت دیتو که منو خفری دا دی خان دی لگه او سره مسئلو کی عده بیاوی های دی نمانی اللہ آئی نم منو خفری دا دی تا مولا نمانی دی گتا تعلیم نوی منو خلال رستو خبری اللہ آئی تا تعجب کچ دی نمانی خبر حالانکه دی خوٹوکی کئی تا پوٹوکی ویدا پیغمبر نده او دوم ویدا فعالیم نده وایدا ذکرو اکل چې پندور کړي په قران باندې ذکر فن اخلي او کله چې وی دی یو دلیل یستغفرون نو خنده خنداګان کوي یو بل خندای وقالو وی دی ان هذا الا ترم وین نه دا مگر جادو کار دی اکر چې موږ مړ شو او شو موږ خاورې وړو کې امن به دوباره پورته کړو کې اذن مشرانو پاتې ما و بی او او نام او اتاد به ذلیلا فإنما يزجرت هذا فذكرنا فتكيد القبرنا شرق بيو ناتا بدي بيو كتون تيو برتا وقالوا فإذا بالساهر مدارا دي دي بدي دموك بمخي فإذا ينظرون ناتا بدي بيو كتون تيو برتا وقالوا وای بدی یا ویلانا هر کادم لا هذا مدین دارود فیصلی دا دارود فیصلی هغه کنتم پرخته بودی چې وای چې تاسو په دې تقدیم کو اعلان وشي او شروع او تر دې نه پورته کې هغه کدا چې مشرکان او د غی ملګری و ما کان یعبدون هغه ته دې به بعد کو به دا نه غنا کار فیران فادوما نو نیخ کئی دیده اله اطراعات مستقیم فترابده لاره نیخه وقتی پو بیا ویدام شید که او دروی دیده اینام یقینان دیشی اینام دیشی دی مسئولون دینه تا پوست کولشی لیکن او دروی تا پوست کولکی که تا اطوالی بیمانی کولا نالا باتایی ما لکم سری تافلا لا تناترون تا تمداد نکوی دیو بل تا بچه بابا را رسی کنا آتای پیر پیروی چه دو اخلاسم اوز اخلاس کنن بل هم الیوم استسلیمون برگده این را دی غاره کی خود مکی دی اللہ آتا اما خامق باشی بعضی مشرکان پا بعض امانی تا فوز کون کی وای با پیران تا وای با دا مریدان این نکو یکن تاسو وی راتلی با متعانی لیمین دغ آلی لیمین پا قسم تر یمین قسم با خورد چی قسم پا خدای مدرسی هاو او قسم پا خدای فی پیریان دی او دی غلط وی او دی اولیان منی دی دان منی قسم پا خدای یا یمین طاقت کنه دی طاقت نا لکه لاخر نامین رو بل یمین او بین سم مضبوط صورتی حقا کرا دی وای دی او کالو او بای دی اینا کوئی کنان تا تو بای چرا تایی مونتا پا دیر دور شور بانه فلینا بای زگونه واتل تا بای چی منی او بری او سیریشته او داشته داشته او قرآن لولو پا کار دی یا آنی لیمین دا خیطر نجیب خیطر نجیبی کنان راته مو ته د خیترونه دوم پیتو تم چلو کم بختان قالو او بيد تیران نه بلم تكون مومن بل د درو نه نه بلک نو ایت ایماندار به ایمان یې پرنو پما کان لنا له کوم سلطان او نو موږ په تابان سره دور او غلبا بلک تاسو یو قوموي سرکشا په د الله د کتاب سرکشا وي فقارنا قول ربنا وثابت شعر په موږ باندې حکم نه ادا کول در دمګا یکره موږ سکون کې دی عذاب فقوینا کوم پس موږ ګمراه کړی وي تاسو د قران مړو دی ځکه ان کو ناوین یکره موږ ګمراهان فإنهم فتقين دا مشرقان پيران موردان پا دا ورد كي فاداب كي وي گردور تراتا دنیا كي وي پير پا تخنا دوئي بزمك وات پراتو پا قبوك بي پراتو آتا بيا پير مورد تول گردور تراتي إنا قدارگنا با مجرمين يقنا منغا دا قرق كار كو مجرم كافر ونو بي خام دا جرم چکو دا اللہ کتاب تا نکی راستا دا شرک و کب عدد مسلمان آن دا إنا ميقنان دا دا فرد جرم یقین او دای په دنیا کې کله چې بویل دي ته لا اله الا الله چې نشته بل د تر به دی الله نه یستکبرون دای به آیا راس کو کله کله چې دای الله ذکر کی ځکه استکبار چې دای راز په اړه به حالت ته ځان غټو غړي بیا وړي اینو منم او ویل به دی عین الله تار کو الیاتنا امګه پری حضور کې د اجتر او دمګه دوجه دی وینا د شیش یو شاعر لیونی نبی اسلام دی شاعر لیونی تو کتا ته شعر لیو دی وای تولی خبر کی بل جابر نه بل در نه نه دا شعر نه دی نه لیو نه بلکې راغله په قران باندې ارش او تصدیق کوي د پیغمبران کوم مثلا چې پیغمبرانو کړه لا اله الا الله هغه دی کوي انکم یقینا تاسو خامخا ته کوم کې دا د در نه و ما تجدون اتا تاسو نه نش در کول مګر دا چې تاسو کول الا عباد الله المقتدين مگر نبی فاداب کې بندگان دا اللہ چون شیوی چا اللہ اخبر دین لے چون کرو قرآن لے چون کرو دا کتان دیلہ لیلک مقارر میوی دی او دای با عزت من پر جنت با جنت نعمتو کرامتو پر جنت کرامت سو دای جنت درنا نکیر و جالین المکرمینو مگا مخ کی فچ پر نمرات کے مخ کی ویل ہو مخ کی صورت کے و جالین من المکرمین او ای گردو مال کرامت وارونا آتا برستا اس کے کرامت دغه طریقه ادارې مخ ته ترڅو کې فج فن کې تیر شو ورځې نو جنت کې بیرته ومن شي دار عدالت هم او مکرمون اده به عزت پن کړی شي جنت د یک کرامت په اخرت کې څه جنت نه کې ا کرامت په دنیا کې ته چې خپل کتاب باندې الله کلک کی د مرګ فروانه کې د فیصلو لګور فروانه کې دغه کرامت ده کرامت دار چې واکه وادو دی په وبو کې نو بيږي د کرامت دا د غلط دی د ولی صفات ذکر کړی وی الا انه دی الله لا خوف لا علی ولا یحزنون خبردار اولیاء د الله چې دی نو ير په دی باندې دا انده په نه په دی غم چې تیرو دا د درجه د ولی دا او تعریف دی الذين امنوا اولیاء د الله کذانی چې مار او ایمان عقیده توحید وکان یتقون او دې ځان بچ کو انګې خلاف شریعت نه شیخ الاسلام وای وای خدای پاک د ولی تعریف وکړي امن وکان یتقون دعا اوس یو سره سیوا تعریف ذکر کړي دا د مطلب چې الله دا تعریف ناقص ذکر کړي که کامل که کامل بیا ته سر سیوا وای او که ناقص سیوا عمده که تعریف وکنه د اولیاء تعریف دا نه دی چې په هوا کې باندې پاس بروبه سوريږي او په ډوبی کې باندې په وو کې دا غلط تعریف نه دی اصل کې دا کرامت ده چې دا الله په دې دنیا کې کلک شي د دیوبند یو عالم هغه څنګه یو سړی راغو سره یو دوه درې میاشتې تیرې کړې په زمانو هغه ته وی ښا زی بیا وی ته څل راغلې بیا درانه ما ته چې دا ولیدې نو ما چې ساته کرامت وي نو ما وی تاسو ولیدل په دا ما وستونه وی ویتا ته چا ویلی چې کرامت دی ته وي چې ته بخا مخا ما وی چې یا په هوا کې لو زما آیا بده کې زه یا هغه کار کوم چې خدای کار کوي کرامت ویلی ته نو ښه وی په دې دوه درې میاشتې کې تا دې لیدل چې ما چېرته خلاف شریعت کار کړی د قران ته خلاف عقیده یا د سنت ته خلاف عمل وینا وینده که کرامت ته ښه کرامت دا غنه ده دا تشوه دا دروغ کسی بیسی خلق جوڑ کری دا کرامت دیوبان عالم آتاوی کرامت دا غنه شده دور میاشتا آمان سر تیر کری او تا دا خلاف شر دا کرامت ده انشاءاللہ دا من امید ده چا اللہ من دا کرامت را کرده چا من دا قرآن سنت خلاف نکو قرآن چا کما قیده پیش کئی اغا مگا منو او سنت چا کما مل پیش کئی مپاقی عمل کن ابا کی گناهگار خلقو دا گناه خود پیغمبران علاوه بل نور خلق نه کېدای شي پیغمبران گناه نکه الله معصوم ذاته دی افرشتی کول نشي و هم مکرمون او دی بید عزتمند کړی شي په جنتو نعمتونو کې علا تر متقابل په تختونو باندې ناستې مخامخ یو بل ته ګردې په دی باندې کاسې ممین کاسې ګیلاسونه ممین د شرابو بیضا تقسمی لذا دلی شهر بین خانور کن کی بایی دا شراب دا فارس کن کن دا دنیا و شراب بانی لا پی اغول و لا پی اومن هایون جنزفون انا سردردی و نبیوشی انا بدخواکی گی بیضا تقسمی لذا دلی شهر بین خانور کن کی بایی تکن خدا لا پی اغول انا نبی بدی که سردردی و لا من هایون جنزفون انا ودې دینه په تخا کېږي الټای په موږ کوي اثر د دیو کې موږ راځي وایندم قاتل تو سرو او دې ته کوي جنتان ته وي بندون کې نه درو خپلو په خوندانو باندې عین خسته سر و قاتلات تر اسم فعل دې په خپل نظر په خپلو خوندانو باندې عادت خذي چت صفات ده خخذا هغه د خپل خوند ته ګوري اجدا نور خلق صحیح کوي په لارو کوڅو کې دا خزانه یا په ټی وی کې نور خلق صحیح کوي او ته خلی کې اوپر دي دا خزانه دا رامړه خزانه خزانه شریفه خزانه چې که خاوند توري او که سپیدی او که اخیسته او که بدرنګي کمالداري کوي چې دې نظر د خپل خانه په بل باندې نه لګي دا خزانه فوج قاتل تو تر بندون کې نظرونو خپل په خاوندانو باندې یا په ماندې سم مفعول بندون کې د نظر د خواندانو په دای باندې معنا مده شي او دای ته به خري بندون کې د نظر د خواندانو په دای باندې یو ډور خيسته خني ډور خيسته به چې خان وړبل چاته ګوري نه یا قاصرات په معنا د کوتاه کو کې ا دې طرف به خري خطا کوون کې نظر نو خپل او دام د خل صفات چې کته ګوري ادا چار تدیغ نیگور دا خخدنی عینونا عینونا خیستستر گوالا دی انسان خائص دا دستر گوالا فیت لگی کارتول مخوالی و سر لفت که اصر سر گوالا کلاو که پتے لگی دا زوان دے که بودا دے او دا نر دے که بغیرت دے دا سخی دے او که دا بخیل دے دا حیاناک دے که بیا دستر گوالا فتر لگی خام پا دیوان خب کتابون دی که دی دیتا علمی قیافہ توئی امام شافعی رحمت اللہ کتاب دیکھو علمی قیافہ بانی یو رد اگر روانو یو دا کی یو سڑے وطا مخشتا مخشتا پا اس ناو اس موار ورلتا وی چر تا دی سیوا وی زمان مخشتا وی نا نشت لے وی ما تر وڑوڑای خوری اگر چو تو کتو نا دنیا بخیرو دستر و دغه نه پته لګی دا کتاب لیکلو په دې او دنیا بخیل هغه کوي چې راشه دا دنیا بخیل نه لګ کوشش چې بس کوي په دا خره چې کوشش اسه ته نه بوته اسه ولا واخوا چور او دل چې یو خې شربتونه ساس راړو چې بیا ډوډا راړو د چرګان په کیو ریت شوی ګډات په کیو ارث بو امام شافعی ډیر خپش چې غرق شه زما خو پیندر شپارس کار کې ما کتاب لیکلو او ډېر په مهنت باندې لیکلو دا زما کتاب ټول غرش بس دا به زه بیا خره بدلوم دا شي دغه دغه خود ده چې دا د سخت د بخیلو ده ډېر ګر سخیو ختم خیر چې امام شافعی خپر په خپل کتاب باندې چې تار چې وې زم په چرته دی وینې نشته سامي المرتق علماء نه کړی یو شپه بلکه امام شافعی نور مرجان چوتا تو دا گرمی علم یو کسم روڑا را را ما خواهیم را بل کسم را را تو لائنی عجیب آجمان او استقل امام شافعی دیر زیاد خفش را چه دا کتاب را تباش را چه پا دره مرد بانوی زمان ویزی ویاو وی خواه چه لان امام شافعی را مطلع از کلاو دیو تایی ولی سکه ویز کلاو پیدا اس خطاب ما اخرو ته دور پیتو د اس ته دور باندې ما اخرو کوي او دا الله باندې شکر دی واخد اس نه نور به در کوم شکر چې کتاب می بچ ادا قیاس دی می قیافه قیاس کوي د انسان په حیوانات باندې لکه حیوانات کې بعض حیوانات دی لکه پیشو ده لومبر دی لومبر چې مکار ده ازمره زورور دی مار دی اوخ دی اوخ کینور دی نو بیا د سړی مخ ته ګوري نو چې د اوخ په شان مخ یو ګره اته د کې به کینه ډېر عزت به پد کړی وي پوه شي او چې پیشو په شان دی مخ یې انده و د تړیا به وخه مخ به ګوري ا پیشو په شان دی مخ یې سترګي پوه شي او چې د دغه په شان دی چرګ په شان سترګي غونډه غونډه ادا پات نو نو یو بل ته وګوري بس ما وکتل یو بل ته وګوري بس ته فوجه الی خیابه باندې کتاب دا تل خیاس کړی دی د انسان په دی حیوانات باندې د حیوانات مخونو ته کتی دی دا غي خون ته کتی دی ا دا غي نه د انسان د خیاس کړی ښا زما دا ډیر او ما وکتل بل اخر یو بل ته وګوري واینا مقاتره ضرب دا قران چی وه قدرتی تعالی بالله یو طاقت درکی ته سړی ته وګور ته په دې د اندر دې دا په غیرت او دا خره دا بد دی ادا سخی دی او دا بوز دی دا بخیل دی بالکل پته دا د ناکار دی او دا چې کوم دا خالق دی پته لګی دا چند جنہ کو پته لګی د خود پته لګی قران کې دا کمال دی دی ته بصائر ها دا بصائر دا دړل نه غاری اړه به روخانه شي نو بیا به تاسو پته لګی د مخ نه پته دی د سترګو نه پته دی د ګردیدو نه پته پته دی سړی وای دا مقاتل تو ضرب او دای تا کا بهي خدي بندو کې نه درو خپل په خواندان یعنی اشراف خدي چې خپل خوان ته وګوري نور ته وګوري دای تا بهي خدي بندیدو کې نه درو د خواندان په دی باندې مقصورات تر ان خيستا خدي یا دای تا بهي خدي خکته کتون کې حیانا کې عینو نه غټو سترګو والا کولو سترګو والا کارنام ته باید چې دا اګی دی مکون صدب شوی نو مخام باشی بعد جان جان په بادو باندې یا تسالون ته پوت کوم چې یار څنګه چلو په دنیا کې نو قال قال منهم هو يوين يوين كدين اني دجم كان لي قرين زما يوم ملګره يقول يباغ انك لم مصدقين ايت خام خاد تصدیق کوم کو ته خلق منی تا چا گڑ وڑی خبر کئی تا دی تصدیق کے چی ایدا میتا ہوں کنا ترا بانا اکر شو منگا مڑو او شو منگ خواری اوڑو کی آمنگ بای پورتا کیوں گی تا دا منی قال یعنی غلط زما دو تو غلط کی دیوا ما تا دا قرآن چی بیرن تا دی منی تا دا گڑ وڑی خبر کچی منی شی بیابا جو نکی گی او دا بیر تا دا منی نو قال ابو اذا جنتی هل انتم مطلعون ايتا تو خبريدون کی دغدا تاسو پته ده چې کوم ده فاتلا نو خبردار به کی دل الله د جنتی پړه کې چې ستیر شي پر کوم فیا ما تاسو ته یان پتو کوم چې پړه کې ستیر شي هغه به الله حاضر کړي نو ته پړه کې تیر شي حیدا ملګر خود وینم چرتا نو فاتلا خبردار به کړي الله خبردار به کی الله دل فرا او فی ذوال جهنم او بویندا مرګره په میته جانم کې اته قران نه دی باندو ابا جان کی قال او بوید تلا قسم فالا ان کته کن قریب ته لا تور دینی چې ته دی تبا کړ ظالم بچیا شکر چې مستانو من تا غې دی خلق کو سامدا ادا خوش او دیان منی او دی علما نه منی دی تبلیغ نه منی او دی ګډوډه خبر کړي تا شکر جی مستا خبر نه ما لري خدای دی خو باسا ولا ولا نعمت ربي او که چرنه احسان زما در په ما باندې چې ما باندې احسان خو دی قران ته کړو کما باندې احسان نه وکړي لکه تم نن محضرین خام خام په دغه حاضر شي حاضر دو کړه په جان کې تا تر اف ما نه ویت اینو موږ دوباره نه ځون کې الا موت نن اولا مگر مت زموږ به چې موږ ساکر نه نه اکه وډم به مرګ نو دی که بیا چې بیا ژوند دی چې بیا مړ شو بیا به مړ نه دا روح دی یو ځل بس روح ته دی نه بیا د نشه دی نه بیا وځي الا موت تنرولا مگر مرد به مړومبې چې کوم سکرو دنیا کې بس دا نه چې قبر کې بیا ژوند دی بیا به ته نه روح باسي داسې دی اما نحبیب وعدبین اونی مانگا صدا ورکشی بی انا آدھا لور فوض وعظیم یقین دا مقام دا جنت تراؤستر آدھا جہنم نبچ کن خامخا کامیابی لوئی دی لیمثل آدھا پشان دا دی نعمتنو فلی عمل عملون خامخا عمل دیو کی عمل کون کی حکم عملو صورت بکم دارے نکم عمل دی قرآن دی عمل دیو که عمل کن قرآن تا دیکینی او قیده درستا کیم ادار که خیرون ادان امتون غردی پا ملمستی آکه یا اون دادا قوم بیشک من گردوله دا اون فتنه تر لیت قالیمین عذاب دا فارد ظالمانو انام یقینان انا دا اون انا شجر دا اون دا تخلیج چراودی فی اصل جحیم پا میند جانم که تلوعا غنچید دیدی کان نو سروت شادی تبواچی سرون شیطانانو دی فاینم یقینن دی خامخا خوری با دینا نو دا کونکی بای دینا خیٹولا سم مین اللہ بیا یقینن دی روی پا دیبانی سکل دا گرمو شو بان یا شور بان یا خلق دا دی دا گرمو بونا سم مین مرجاو بیا یقینن مرجا پا ما دا زائی بیا یقینن واپسی نا ورد که جانم کی خودی بیا یقینن زائی دی خامخا جانم تره گنای سو انم یقینن دی مندلو پر مشاران گمران دا قرآن خلاف نفهم نو دیو فا نقش قدم دی باید اور اون شیطان زغروری تیر مشران و قدم نارشان ولقد در لقب نام فدا کتر گمراکان گمران شو مقی دینا زیاد رومانی یا گزر دا گمراکان کرو دی شیطان مقی دینا زیاد رومانی دل در زدخوم اونی تعبیر کرده که انه اس روش جاتی نو شیطان سر چلی دلی اتر که شیطان پا بدصورت های که دا ضرور مسل لی لگه دویش پریخته پا خوب صورت های که ضرور مسل لی پریخته چلی دلی نا اگه صورت یوسف که چه خودوی حاشر الله معلم ناله من سو حاشر الله ما دا بشران پاکی دا اللہ نے دا بندہ خطا کر انہذا الہ ملکم کریم سورۃ یوسف کی تر نے دے مگر فرشتی دت بندہ تو فرشتو خو لی دل نو او چون کی فرشتہ بزرگ مسئلہ پخے وہ سم فرشتہ دا پ خائس کیوں پ شرافت کیوں نو کل سڑے شریفی وہ سم فرشتہ دا او چ کل خیستئی وہ سم فرشتہ دا دکر گے شیطان په بدصورت ہے کہ بد ضرب المثل دے وہی سم شیطان دے ویلی شکر دے گور سم شیطان دے یا بلا ترشے جاحد لسان معتدلہ تو یہ دیکھی گی دا معتدلہ جب آوا پوشے دیر لی علم دے خود دیر لی بیمان دے ہاں پا پیتو بانے بے خلق کو لے کتاب نکل دا ننچے دا امیر ویلی دلانو آو دارنگی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا نور صاحبو دا کم بدی بیانی گی دا جاہز شیگان اور فیسیور کو جاہز نا اوگا کتابوں نے لکھنو آداغی نروس بیاداغی نور خلقی لکھی آجائز نمبر با ایمان او نمبر وان بد شکل انسان مندرے ہوں من شکل او شکل شکل تور ہوں اساس کی مخی ہوں فرشوی اتڑیا ہم دیر جاتو دوڑای بے کور نو خوڑا تردیمی شوی با جمعات گنام چکا چاڑو ڈای رانا دا غربی تر مادیگر ما خواب بنا دو اوگه بنا دو چکا چاڑو ڈای رانا با جمعات که بنا سو این حد تڑیا نهاد بدخصلا تا خراب سڑو یو دل یو خدا اگه درگر رستر اوڑا وی مال شیطان جوگا اگه درگر دا بی بی ما و شیطان نلی دلی اوزی سب نکن یور زیر آوال ما اگه دا خدا چی دا لانا مولی سے پدا کنا سو کو جمعات دار اگر امنڈا که جنگ دوڑای لنبیا کورتا تا پوزنو گور پسی پا منڈا پا منڈا را را را دا امفید را را چرای وزن وی دل تاو درگا دا تا گورا اگر تاوی دا نی پا تا قوی خان اگر دا تا گور اٹک اٹک اٹک و دا لانا آل گیا نی تقریر شی گنٹا دی مطیر شو آده اسو لانا پدای چا دوڑای راڑی دا لان یا پیسی راڑی نو دے درگر تاوی دا جاحید وی شدی خد سل را وسته ما وی سو مخ مارا تا نمخ مال را را اما ته وی چې ما د اسری را کړه ما ته چې دې مار شیطان جوړ کا نو ما ته بیما او شیطان دې دې دې ور زرا ولا ما تیرا وسته نو ور دې په کاندو دا ډیر په زبانو د دې دا ته دې هغه ته دې هغه کاندو نو وینا شروع کړه یو ځل جاهد روانو فخر باندې سورو اخذ روانه نو خري چرته بار لاټي دی واچو نو خدو خاندل مولوي سي پور مولوي دې راهمي نو مولوي سي وای نو وای خان دې سلا وای دې چې پښته سور شم نو بیا ټي زونه چي نو خدي ملامت شي غریبانه نه کې او چر بادره خدا غيوت اي خو ته وي خو هند فور پوي شي خو هند وینا اے مولوي سي په خبر پوي شو وینا او اے مولوي سي وای چې زه د مور په خېټه مو زمام مور نه میاشتې تیزونه چولی دي نو مولوي سي وای چې ما دا ورم ما نه خولي روان شي اے ما چې نن نه بعد زه خو سره بیا بکواس نو کوم دغه خو دغه تکړه تکړه خو دي اے خور تا ته پوه شو د په خبره مولوي سي وینا وې دی وای چې د مور په خېټه مو نه میاشتې زمام مور تیزونه چولی دي دغه بل شان خبره بل طرف ته واړو نو دا اتل کدا شیطان چې د ضرب المثل په بد شکل کې تعالی واغ اون چې دې قوم کانه او تبعت روز شیاطین او چې دې شت سرونه خود شیطانانو دي فانهم لاکلون فذکرن دې خامخا خوراک بغیرین نو دا کوم کې بدینا خېټولا بیا غینن لهم دیلا په دې باندې سکل د ګرمو بودی زخم بوغرست ګرمې بوغرست کی دا خیر د بیداسې بڑا سونه ودی بیا کینان زائر دی په طرف د جهنم دی انم یقینن دی مونږ د خپل مشران ګمران ګوران د الله کتاب راوړی دی فهم نو دی په قدمونو د مشرانو باندې غولول شي یو روان ورقد ولقبر فذکر ګمران ګمران کړو شیطان مخ کې دی نه ډیر مخ کې نی ولقد ارسلنا فی منذرین فذکر لګلو موږ په دې مخ مشرانو کې مودري يرور کوم کې نو چاو نه مانو نو فاندور کې په کانا غوذ منذرین نو ګر سره شو انجام درول شو الا عباد الله المخلصین مگر باندې ګان دا الله چون شي وي دا بچي ولقد نادانا او د دې دانا د دې د مصطفین بیانو شه د اسماني مخلوقاتو او دې دانا د پیغمبرانو د زمینی مخلوقاتو اجدي ولقد نادانا نون فذكر فریاد کړو موږ ته نوح علیہ السلام چې رب انی انی مغلوب فانتظر الله د کمزور شه زما عبادت کې زما بدل وره ولقد نادانا نوح فذكر فریاد کړو موږ ته نوح علیہ السلام فلن يعمل مجوجون وسخست قبلهم کیو مونږه الله او ما سوال کوم اب بچ میں خلاص میں کتا احد دا رکار بلا دین مصیبت لوئی نا مصیبت لوئی اگا توفان وجالنا دوریتاو او گردو منگا اولاد دا هم الباقی ام دای باقی پاتشو پا دنیا کے نن پا دنیا کے منگ چیو منگ دا آدم بابا اولادو نیو اما دا نو حرسان دا دو حرسان دری سامن یو سامو زمنگا فلار دیران فلار دارا فلار دا چه خیستا ام دی استرگی توری دی او یو حامو دا تور خلک چې کوم حبش والا اوس جنوبی افریقا جنوبی امریکا والا دا هندستانیان دا تور بدرنګ خلک دا ګرنګ ګرنګ ورګو سرونه چي دي ویخته دا د حام اولاد دی ایو یافس یافس یافس اولاد دا یورپ والا او دا چین والا سدنګي سمندري چیتکو دي متکو دي پدې کې ایاجو جماعت جوړتي اوس وجالنا ذریته اگر تم اولاد ته دوی باقی پات شي وي اگر وا تو کی تراج چې اتیا کسانو هغه کې ضعف ده خوښه دا قرآن وایي چې دا اولاد باقی پات شي وي ابن عباس معنا کوي کانو سمانون انسان دا اتیا کسان منهم ثلاثه من بنيه اندري دغه دامنو سام ها ما يفل وثلاثه كناينا لهم سمانونا اته کسان افواج دا درې زامنو او درې لونه وي درې خدوي او افواج ايو نو علي اسلام یو به خدا اته کسان یو روایت کرا دي چې شپک کسان هر کته در وای چې شپک زامن او خدوي امام عامش وای کانو سبعتم و کسان دری زامن دری گیندی ایو نوح علیہ السلام و بار رنگ دو چو اللہ تفرم پتا و قرآن وی وجاناتو بیتو او گردمونگ اولادتم دی باقی اپری قدمونگا فدبان فرستو کی سلامون علی امون چه بچاو دا اللہ نے پنو علی اسلام بانے فمخلوقات که اللہ بچ کر ان دا سلام کرده دا دعا دی دا رحمت دی چه اللہ رحمت نازل که بنو علی اسلام چه بچ کر دا سلام کرده آقا نده اچه مونگی او بتو السلام اردانه چه اللہ وطیع نو السلام علیکم ان کذاک دا آقا سلام نده دا سلام دا سلام را نو بچاو دا اللہ دے پنو اسلام بان پا مخلوق کار کی چا اللہ ما بچ کن ایدنا کذال کن جل محتنین یکنا منگ دک کرنگی پا دور کو نے کانتا ایدنا یکنا دیو دا بندگان دا ما دا مومنان بیا غر کر منگا غنور اوز بلا واقعا دی جل وینا من شیاتی لے ابراہیم ایقنا در در دالی دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم اتنا شیعہ سے توئی شیعه آغا دلی توایی چی دی پخ دی پی یو خیده معنی متفقی لکه شیعگان پی یو خیده متفق دی غصی چه اوی قرآن کریم نمکنه کتاب دی ادای خیده ران اچه علی رضی اللہ عنو جوانده ری پیز بکه گردی او دم خیر و شر خلق و ترسولی شی ادا دی دا خیده ران چه صحابه کرام چه کرد اکثر دا کافران شی دی نوریم دی غلط غلط دی خیده دی شیعه و این من شیعاتی لابراهیم یا کنان در دالی دیوی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کم کار چی نوح علیہ السلام کو توید اکا کار ابراہیم علیہ السلام شروع کرد شیعان قرآن بیا او در شیعگان او در مسلمان دقا مقابلہ و پنجاب کن بی منگلارو دا اغیی مناظری لان پیچی لارو اغیی مناظر فدیو جی اقبلا مثلا قرآن نصابیت ہو عدیث بپکنی بی خواب در مسلمانان مولو اتوی چی ان فرعون علا فی الارض جعل اهل اشیان فرعون پس مکی سرکشی کرد و مصر او گردولیو مصر والا شیعگان وی تا شیعگان تا دا فرعون دلے پدی تفسیرو کم ویچه شیعه مولا نگر آگه نمبر آگه و تا دروغ مو آیا ابراهیم علیہ السلام چکم نے غشیو و این نمین شیعتی لی ابراهیم یکن ابراهیم علیہ السلام شیعو اگر مخی تیر شده مگر فرعون داره کنیم ابراهیم از هم شیو این گوی شعب هسته وی چه مسلمانان دو مولا نمبر اگر آمه توی چه مخ که وای کنن چه از جا عربا بی قلبین سلیم آو اول که شیو و بیا کلا چراغ را پرتا پڑپا بیا توبه ویستا شیو توبنا نو بیا شیو تر جوابو نا نو شیو باید آو مسلمانان منادر رو کرتا از جا عربا بی قلبین سلیم کل چراغ را پتا پڑا پاک سا پڑو روخ سرا شرکنا از قال ابی در چڑی روخ نبی اپلار تا مسلا کول چڑی رنزوری اندی یریگی کل چوی اپلار فتا قوم فتا ما داتا بون تسیشی بارد کوئی تاسو آیف کن آلیاتانا آل دروغ جتروان بیدالانا تاسو غواری نفا ما دوانو کم سر گمان سازو پرد و مخلوقات باندی فنظرہ نظرتون نو قتل ہوگا قتل پی نو جو پستوروں کے پستوروں کے قتل ہوگاوی فلما جنا لے لے رعا کوکبن قادا در ربی فلما جنا قادا حبل آفرین سورتے آنام کی دیر شو پچھتر چھتر وغیر سورت آیت کے نو قتل ہوگا قتل پستوروں کے یا نظرانو بانا سوچو نو سوچو کو اکپ آلیہو دے دے کے سوچو کی جدی سرسو کما نو پڑے کیوئے چو اس کو سرسنشو کولے نجوم نمراد آلیہ یا دے خب نجوم قطعات قلام دے چویچی او دے کولشی او دادا دی دا آغا دی نو سوچو کی جدی سرسو کما نو پڑے کیوئے چتا اللہ لعقیدان ناساو کو بادان تو دے مجوری مدبری چه تا لڑا دیمگا برابر سوتا انبیاء ستا انکش تیر شو چه خالق لڑا ده تیوی زینا دوینا پا قالوی انی سقیم زیما زیما خفا سقیم بیمارتا موی خفتا موی وی لم یک دیم ابراهیم اللہ صلاح تکردی با ابراهیم از هم نویل بگر دری درو زینا کاکی دا دروغ دری یو پا کدا دکر کئی نو بیماری خو یو در بدن ده یو در روح ده کن در ما روح بیمار ده چه تا تا گرم قوم تا می گرم در خفه ما نو در روح نشو ایو داوی خد ده چه ها در اختی در ما خورده نو ها در اختی در ما مثل ده مک پر تفصیل کرده مکیم ايو هغه چې فجالو جزاز الا كبير لهم دارنګ کان فع کان بل فعلو كبير دا وې دروغي او دروغنو بلکې کړه دا کار اتن کې د کلام دوه روحوي دوه حیثیت یو د کلام حیثیت په اعتبار د متکلمي یو د کلام حیثیت په اعتبار د سامع باندې دی د مخاطب باندې اوس چې کلام په اعتبار د متکلم کې نو ابراهیم صاحب عبد الرحمن دی د کاروي اده اوختي د ما په دې سره د دروغون شو د مسلمان د مسلمان خزه ته وي او چاغي بل فاله فاله کبیرون نو دا دروغ دی او مخاطب ک وای چې دا خو دروغ د مخاطب په اعتبار ده کنه اعتبار خو متکلم نه دی مخاطب له غنه مخاطب خو چې هر کله سرخلی یو اینی سقیم نو د بیمار کېده چې بیمارو نو دروغ دی دا درونو ایا بیماری نه مراد چې زه خفه ما چې کوم متباقیږي او تا شرکیت کوي د الله دین خلاف کوي نو په اعتبار د متکلم ادری وړ خبره اختیاری ا په اعتبار د مخاطب کوم مخاطب او د غلط وي دا کار دی فقال انی سقیم وی وی دیم بیمار یې زمانه خفه ده فتولان نو ګرځې دې د لړن مدری شاکون کی لړن نو دې چې یو ته دا غدان نو دا غیر اوه ته پر نو په لاته ته تو کا بسم الله وی فراغ ایلا علی دم نو راو کرد اجد روان دی تا نو ول ته وی فقال وی الا تاکل ای ول خبر نه کوي مالک ولا تنطقون سری تا الله تا خبر نه کوي خوراک کوي کنه فرض دې دونو دا خبر یې غوړې دی چې نبی اسلام مړو ته خبرې کړې دي قلب بدر کې نبی اسلام عمر ته خبرې کړې دي شو دا ابراهیم علیه السلام چې دغه بوتان ته کړې نو بیا دا وایي سمای اسنام بوتان ورې د ابراهیم علیه السلام ته خبرې کړې دا خبره توبیح دي هغه خبرې نه توبیح وي د کلام څو روح دي د کلام څو کسبونه دي یو کلام د محبت ته لکه هغه وی آیات دی بیات القابی ما قلنا لنا علیلا من کنم لیلا من البشری اید دنگل هرنو ما تاوی دا لیلا ستاسو نده کد بندیان نده نو اگر اوسای چرتاوی چگو تارون دا کلام دا محبتو او کلا کلا کلام دا افسوس دا گوت نویتاوی ای ما انتا الا اسباون دا میتی وما وفي سبيل الله ما لقيت وقلت اوريدل دا خود دا خبر او د افسود چې ته افسود ته د الله په لار کې د غزي خیر دی دا رنګي اکدو چې د خبر کول حضرت انس چې یا لك شجرا ما حبك الا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زتا ترمینه نو کوم مگر د مين د نبی اسلام چې هغه به خوړې زدي خرمه زما ترمینا یا لکه د عمر فاروق چې اجر رسو ته وي چې نی لا علم انک لا حجر ترت غټه لا تنفع لا تضر دی د کلام تو کې زونه دی کله کلام تو ویخي لکه دی راکې چې مالکم سیتا فقال وی الا تاکل ای ول خوراک نه کوي مالکم سیتا لا تنطقون چې خبر نه کوي فراغ علی علیم دراو کرده پدی بان زربان بل یمین وان پا وان مضبوط یمین فاقبلو علی الی علارت دینا فجالو جزال الا کبیر اللہ نو خالق چرا جوی کردوی ویدا من فعلا فعلا بیالی دینا حادا دا چا کسی نو لمن ظالم دا وڑی ظالم دی نو خالقی سمیعنا فتح یو قول ابراهیم نو وی خان په مونږ شو فاق باندې ویلې ما ته مخامخ جوړ دی دې پوت پویاون کی ان چرای وست نو دې دا تا دا کار کړې نو قال وی ابراهیم زم اتعبدون اتعبد کوي ما دا تن هدو چې تا ته تو گئی خپل لا ته جوړ کړی والله خلقم الله پیدا کړې تا ته اج تا ته کوي تیم پیدا کړې ستا دا الله تیم پیدا کړی اتش کار کې دا الله پیدا کړی قالوا ولابنوا له بنيانا جوړ کړي د لیوا باندې ایولوی دغه جوړ کړور ابر دې پاګه دغه تړي لا ته کونه ا دې غړ دې پړې واچو دا ته پجړه کې راخې مانسته ولاړ شي شیطان ور چلو کو فارقو نو غور دې دلا فل جهیم پو اور کې فارادو بی کېرن دې راځو کړي فدبان تدبیر دو وجلو نو غور دور مونږ دې لاندې دای تدبیر دا کارګر نه کو وقال بیا چې خلاص ابراهيم اسلام نو یو وکړه هغه بیا بیان کړي چې خلکو نه منل بیا اوس یې جره کړي وقال ابراهيم اسلام اني يقينا چې مطلب کيم الى ربي الى رضا ربي فتذر زادر ما سادين تر چې ماته بلار خي ربي حب لي ورب ما وبخي ماته نه من صالحين نه بچي نه قانون فبشرناه بغلام حليم او زیر ورکم دوتا پا علق برداشت والا بانده فلم ما بلغا ماسو احسایا هر کل چورتی دا بچه دسرا مندو ترد انسان شو نو قال او ابراهیم اسلام اے بچه اینی را زبینم پا خوب کی اندیده چه ما ازباحو که علالو متا نو گورا مازا ترا سرائی رسا دیده را ترویت نه رای ندا نو او گورا سوچ گستا سرائی دا زه خدا ګورم په خوب کې دا پیغمبران خوب چې دا وحی خام هما مدان چې ما ته وحی کی دی عدالت کا نو ته سوای لار نرو مور نروا نو زیم درنو نو قال وی اسماعیل ته ای بابا جی افعل ما تو مر او کا هغه تا ته کوم کول شي عدالت میکا زره چې ما به عموم ان شاء الله کجر خو دا الله مې صبرین د صبر نه کونه فلما اسلم اوته دورو کا بابا چې خپل زړه ته ډېر پړ مخې واچو دغه خپل زړه ته مرګ ډېر سخت دی خدای دې لته وټه کوم الله ته وټه کوم ستا دا نه پوکې وکړ تاخیر ان شاء الله خفه نشي اول پړ مخې واچو دغه بچي خوګ دی نو اته نه چې سترګو ته موږ ورستا پړ کې نرمي را نشي او دا الله نه خفه نشي بابا وي ښا فلما اسلم هر کله چې دواړو غاړه کې خدای الله حکم تا ابراهيم ته چاړه ته ولکړه او اسماعیل اسلام ته تیار شي انا له دوتا وتلو للجبين او غردو دل پړمخي ونه ته دیناو اواز موږ ته ای ابراهيم چې ابراهيم قد صدقت رؤيا فذكر اختيار دې خوبونه ان كذا كن المؤمنين بشكم ته کرګ بدور کو نه کاتا ان هذا دور بلال وين یقینا دا بچیالالون خام خام تیان خکارو او فدیناو او قربان کمند دی اسماعیل علیہ السلام بی ذبحن عظیم اگر ذبح دویا فدا یبدی دا اگر باب دی یدین انو تو کم بارا شی با نو دی مطلب رئی چی دا با اگر مدخول چی دی دا پا مبغول دی فدانا قربانو اللہ کدی اکی بی ذبحن فدیناو اقربان کدو د فدا مبول زیده هو اسماعیل اسلام اقربان کمون اسماعیل اسلام نا ازب حلویا اسمانی ده زب حلوی وطولی وی یا او پدیز بار چی ده زب خب مسلمانانو لگی ده چی تر قیامت پوریان مسلمان بی چی چا طاقتی غبی علالی و قربانی با کئی کلی اختر کن چی ده آغیات تازشی یا زب حلوی وطا پدی وی چی ده اسمان نگرد ده وی وی ده گرد چاو خوڑا آغا که قربانی و چا خوڑا نا آغا بی امیدان بانی کی خودا آسمانی و رو با پلاک ختمه میکرد بی آغا گرد چاو خورد ابراهیم اسلام و تردانی پی الاخرین اپری خودا منگا پدبان پرستو که سلام را لی ابراهیم چه بچاو دا اللہ دی پی ابراهیم اسلام های مقصد سرد چو چا بچاور که اللہ عجر مصطفین کدار گنجر محتنین دکرنگی بزر کمونه کانو تا انو یقنان دا ابراهیم اسلام دا بندگان دا مانه کانو ادیر ورکو کبنگ تا فیض خاک بانه نبیه نبی بیده نیکان نصابیس شو اچه دا بی خیصا کردن دا که اسماعیل اسلام زکه دا خروس تو بیا چاگه کل بچه قربانو نخدای فاکو لبل بچه بیشارت ورکو و بشرناو ادیر ورکو منگو تا فیض خاک بانه چه نبی بیده نیکان و بارکن علی اخیره چونون پا دو بانه پا ابراهیم اسلام اپ اس خاک علی زمانه او بعد دا اولاد دوڑنا نیکان بیو ظالمان بیو فرق تفارق فرق زانو نخکارا او دبل پیغمبر داغ ایجر دا دو پیغمبر دا موسیٰ علی اسلام دا حضور صلور شو و نجی ناما اخلاق ولقد مننا على موسى فذكر احسان رب موسى لتم بارون سلام باندې ما ته محتاج وای اخلاص کړو دا دواړه قبضې د مصیبت دوی نه ما ته محتاج وای ونصرنا امداد وکړو دی د فرعون فکانو الغالبون نشوم دی غالب اور موږ دوارته کتاب خاره امد وکړو موږ دی له پلارنی غالو ما ته محتاج افریو خدا موږ په دیبا پروتو کې چې بچاو د الله د په موسی د پاره باندې یګه موږ د کرنګي په تور کو نه کاته ان وای چې نن دا دوار د باندې ګل د موږ د مومنانو اوس په واخل پیځم پیغمبر یقینا الیاس رزم خامخه د لګلو شونو پیغمبران کله چې وی قوم پته ایوال نه رګ د الله نه اتدعون بعلن اتاترمت کوئی بال بابا د بال عبادت کوئی رحمت یوته افریتا تو خستر جوړون کنه ال چ الله دې رب تا دې او رب مشران تاړو باندې دې بال اغه علاقیت اغه کل ته بالا به کوئی سو پوجه امام ذهبی دې کی اچویده امام قرطبی بن سبیل کې نسکلیکل نه صفی جدا شل غد اوچتو اصلور اور طرف زده مخو خلی وی واش اصلور ته منجوران دده منجوران ار اصلور سو وکیل د توقف دا غی طول امدن په دې لګید در هندستان کې سومناتو چې هغه به محمود غزنی مات کړو هغه مسلول سو وکیل هغه ته موقف امام ذهبی دې کې په تاریخ اسلام کې چې په دې کې سترو درو جرسو چې دا غي وزن 200 منو 200 منو من ګویا ها زمنګ من خو سابیر سره د افغانانو من د افغانانو من وسره کنه او بعد من د تیپ په دا کې من چې کوم دی نغسیر ته وای دا ځکه چې 200 سره په دسترو جرسو او لوی جرس ورا چې راخ کر راخ به دنګ به کو تر سرویس ته ملو پر دا غر اوار دنګ مته دا کومه اوس لوډ سپیکر لګولې کنه تر لر یو پر اوازونه رسو وګدی وګدی ترې دی یو شروع شي امام مؤذن چې بانک شروع کینا قبل و تعداد تیارې ساو تاغ دی چې دې زمره خیر دي شي انجو الته ګم الله اکبر نو یو بل و ته بیا ساخلی چور گشی ده خلاصی نو چی نیمه گنتی نا زیاد تیر شی او دغا شروع دی ازان الان که طریقه داو چه سنگ تیم داخل شی نو فکار چه دار شی عرب اکتا سو بوری موادیدین و زن تر ورون که قدر دوزی میلی در وقتا چه سنگ پا تیم داخل شی پا دقی ازانو شی با حرام شد کن او طور پیادر شروع شی نو ده یو لوری توره لگولی نو یو خوبا دنبال سو سکار نشی کنه دکا بانگ بای یو بانگ بای د سار چې بانک شروع شي اکثر مخ کې وای نو تر سماره پورې د ماس پخینوم د یوې نه شروع شو د یوې نه پور بانکونه دي واشه دا رنګ هغه جرسو ناګر چې وډنګ ورک سرویس ته میلو پور ودا غا واسطه اول پای کې بابا افاغه بابا کې پغبوت کې شیطان نازو چې دو بلاله شکرانه به پیش کړه ابه قبول دو خلق خوشحال شو شي قبول شو ابا خوشحال شو یقینا الیاس رزم خامخد پیغمبرانو کړه چې وی دو قوم پته ایول نیر کې دلانه آرامات کوی تاسو بار بابا فرتا تو خستر پیدا کون کنه خستر جوړون کنه چې الله دې رب تاسو پالو کې ستاسو فرض مشران تاسو باندې ده فقط ذبو نو دې درو جن کو هغه دا وی دا ځان نه لګیا دې فاینم یقینا دې لمو درو خامخد حاضر دې کنه په جهنم کې الا عباد الله المخلصين مگر باندې ګاند الله چور شي حاضر باندې شي جانم ته او بارک نه اخره ټول موږ علي په دې الیاس علی السلام باندې او بارک نه علي په اخر او ترک نه علي اپره ود موږ په الیاس علی السلام باندې په اخر پر رسو کې سلام علی الیاسین چې بچاو د الله د الیاس علی السلام باندې یا سلام ده بچاو ده الله په الیاسین وارو باندې په الیاسین باندې ان قطر کنه ظلم محسنین مونږه د کشانه په لور کو نه کا تا یګران دیو د بندګان د مؤمنان نه په د لوط الله مل مرسلین اخره لوط علی السلام خام خد لی ګلو شو نو اذا اذن جناو دابت پیغمبر شپګم یخه لوت تم خام خار پیغمبرانو کړه چې بچ کوم ته حالت اجمین ټول ما تعالی محتاج مگر بیبی د په پاتې کو د پاتې کو دن کو نو فاز اپ کې بیا لا کرم مگر رستونی وانا کو یخن تا خام غ تیرې په دی وین په وخت سبا کې اپ پشپ کې چې واپس راځي په د سبا کې چې کتا د شام تا چې شام ته دی ان د زدوم نه مخ کې یو دغه سټیشن پړاو آی کې بدیش پوره چې مولا بان به وته نو سار به چې نور راغد دی په فسودو په کړ پیره ادا غړ چې براته نو په ما خام کې بدیر تیر جوړه کې پړاو ته بش پرارو ټول و بلل اپش پک کې کړ جواب راځي افلا تاکلو تاکیا کلیشته او دوم پیغمبر دا غاج دی ایخیان یونی صلی اللہ علیہ وسلم خامقا دی پیغمبر آنو ایدا باقا کری چه مندہ کرن پر طرف دکیش تایڈا کشوی اباقا دی باق نی باق پای مندی تا مودودی وی وی اباقا وی آچه غل... تختی دون که غلام وی دی تختی دا غلط امانو علی که کل کل تاڑی مندہ وی دو فارا دا چاند تختی او کل کل مندہ وی دو کار دو فارا منډه ولا دې پر چې دا لا میشن مخه تورتم خو دوره غلطی چې و هم اجتهادي چې دا الله حکم ته نوې سار شو په کارو چې الله حکم ته سار شو خدای و اجتهادي غلطی او په اجتهادي غلطه باندې خودو نيسته بس الله تر دورو کې لګي مبتلا کو اذن واقع کرے چې منډه کړ په تر د کیشته دا کیشي منډه کړ چې کې سور شم بل خلته ور شم چې کیشته کې کې نه کیشته ډوبې دا ملا خو یې چوکاس سیوا شو د وی زیمه د کوډي خلکو نه وینا دوی زکو دی خلق وینا ته باندې کوم کو دی اخر بیا کوره واچولم غوت مونږ وتا اس کو تا ته خسنه تو غوت کوروي فصاما فصاما نو کوره واچول اس کی واچو فکان نو شدا یونس علی السلام مل المتحدین د خسنی راوتون کو نه په دوا خسنه راوت نو د ټوک دوی اتم کیشته په کنارا چې اوچی ته ورته نو ابو تو غور فالتا کمر خویتو نو یو نړای کدل را مئی او ملی او دیو غم جن فلولا انه کان من المذهبین کچر نو دے د پاکی بیان کو نه په خیر مئی کې کدا الله پاکی نو بیان ولا غچ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور د مئی خیر د توحید بیان را د شرک فلولا انه فکر نو دے فلولا انه کان فکر نو دے من المذهبین د فاکی بیانونکو نه د پخېټه د مې کې لاله بيته پی باتي خامخا وخت درنګ به تر کو پخېټه د مې کې تر ورځ تر پورته غوړو تر قیامت نو زم ما تر قیامت او مې ژوند له پک ژوند پروت وسن نه نه د مې د اخېټه باندې فارا برداشت شو خود چې کی پاکی بیانونه او زم کې اوسړه هر تور مصیبت کې گرفتار دی اده د کوذبه کې چې لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین چې سوره مصیبت کې گرفتار دی کو دشمن په غالب دی کړ د مر خطر ان شاء الله د بخدای بچ کی دا مجربه نسخه ده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین په دې کې غدری او ارکان د دعا شامل دي دری وړ ارکان پکې دي فلولا کانا فلولا انه كان فذكر نود من المذهب مسبحين لفاكي بيان كدالانا نخام خا وخبه تر کو پخیټه د مې کې تر اوسه تر پورته کېدو پورې فنا بدنا او مغرض مود بل عرای په اړخ باندې په سایل او دې او کمزور او دې کمزور بیمار او وابتنا له اذرون کوم په دې باندې اونا دې کدو د کدونه ولی د قرطبوی لانه لا ينزل علی ذبابنا یو خدای د کدو پانه چې دا غټه ده نو سورې یخ ده او دویم دا ده چې په دې مش د کې دي ا د بدن خټول وبړای شو سرمنی کچ شو نو کمچ پینات نو خپکو به تنګو به نو کوم په کدو باندې مش د کې دي وارتناو او لګره موږ د دل الهامیات الفن یو لا کتان ته او یدیدون یا زیادو په ادبار ده نظر ده ناظر چیس خلقو با قتل ده ایک لاکھ زیادو اولی تردید ده په ادبار ده خلقو خان دا الله نه چې نه الله و چې یو لا کو که زیاتو الله ته پته ده یا او په معنا ده او په معنا ده وو لترخی لګل موږ دل یو لا کزا ته او دای زیاتې دل نورون زیاتې دل یا او په معنا ده بل ده او لګل موږ دل یو لا خلقو ده بلکې زیاتو ده دغداخ نه فامنو او د ایمان را ایمان دا نه چې یونس علیه السلام ته کوتاهي وویتي ایمان راوړه یونس 98 کې تیر فآمن د ایمان راوړه فمتعناهم حین نو فائدہ مرکه دې تر وخته پورې واقعیت ختم شو اوس بیا زجر موجوده وتا فاستفتم د پوتکه د مشرکان عرب د پر جنا کای دي نه تولی دي او تا د الکان دي نه تولی الله ځاله جنکه خو خړتار لکن هم خلقنا الملائکه تا یا پیدا کړی موږ ملائکه نه ځان جنکه او دوی وته قتل الا انم یک خبر را دی چې من ابکیم د دروغه دی نه لکول خامخه وی ولد الله دا نه باد الله دی و انم لکاذبون ولد الله نه دول د الله دی و انم یک نه دی چې لکاذب دروغ دی استفل بناته ا چونکی الله جنکه ځان له پزامونو باندې مالکم سیتا له سره بد پیته لیکوي تاسو افلا تذکر ای ول فن اخلی ام لکم سلطان مبین ا تعالی دلیل ا تعالی پر دلیل ښکارا تعالی ویلی دی چې جنکه دی فاتو بکتابکم نوراوی کتاب ذاتو کچر دانش فاتو بسلطانکم مطلب چې دلیل بر کتاب نه خې دوخدار کتاب نه فاتو بی کتابی کم دورای کتاب ساتو چکم اللہ در کرد چای که ویر شد جنک دا فرشتی دا اللہ نازو ری دی ان کنتم صادقین کچر تات رشتی دی و جالو بیا زجر مشرکین بیل جنتا او گردو دی خار کم بین و پمیند اللہ کم بین الجنتی اپ پمیند پیریانو که نصب انخبل ولی وی اللہ پا پیریانو که خدا کری دا او دای سخرگنی دا جواب ولقد علمت الجنات افت اکثر فودی جنات چگران دی حاضر ان کی پا جانم کی نو دا چیز اللہ سخرگنہ ہے نبی جانم تا بولی سی سبحان اللہ فاق دی اللہ خدا او بچی دا او دا اجز نشانی اللہ فاق دی دا نای دیول بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین دا انم لمحضرون استطان مگر نبادریگی بندگان دا اللہ چون چی کم چی پدی جناتو که خلق بی آئی بنا دیرگی جہنم کے باقی جنت تا بدی ہو کنا بدی ان پائی کی اختلاف دیکھا جنت تا با انسانان زی دکلا جنت دا دی دم نکو نیراس دی جنات پا نیکا مارا پسی خیدہ مانے صرف جہنم بچ شی اب منگا منگ با نیکا مال با جنت نا بچ گو پسیت کدی خدا جنت با منگل اللہ په خپل پدل راکې د خپل د بابا میراث ته خان نو جنات خو د بابا اولاد نه رکھنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک مضبوط ته فائنکم فتکر تاسو هغه تاسو عبادت کوی فائنکم ما انتم نه تاسو ټول علی په خلاف د الله باندې وفاتینین په شرک مبتلا کون کی چالو اړون کی د الله د کتاب نه چالو ما کټول تاسو وې جناتو آتا د جرمت کوی یغ پیران ټول یو د شوې انسانان تاسو هغه جناتو هغه پیران چې ټول یو دای شي ادا الله په خلاف کې اوسړې په ګن کې مبتلا کوی په شرک کې متعدد شي کوله ها الا من هو سوال الجحیم پر اعد چرد نه کې نو جانم ته چې خپل اوسړې جانم ته دي نو خود اچ ازلی بدبخت دی کم چې موحد دی که تاسو نشي کولای وما منا بیر فرختو خبره وما منا نشته موږ نه یوتان الا له مقام مارو مر اغلا ده درجه مقرر یم موږ راځه اندی شو خد دې یو مان یا دوی مان ډیر مزیدار مگر اغلا ده درجه مقرر زمنګ درجه په عمل نه دي او د انسانان درجه په عمل باندې دي چې صورت زیات عمل کوي دور د الله سره قرب درجه د زیاتی اوچتیږي نو الله ولا مقام او چتور کی وفاقه اره فرختو درجه معلومه ده هغه عبادت ته فائدہ دي کنه ای بدی نشی کوره وای نه نه نه دو صافونه ای که موږ خامخا سب ته ډوتی الله ته سب په سب و صافات صفن سر کې وي چې سب په سب یې غاجت روي چې سب تړي وای نه نه نه نو سب مسبحونه ای که موږ خامخا تسبیحون کې د الله یو چې پاک دی الله وان کانو زجر منکر د قران ته ای که او دا منکرین لا یقولون چې خامخا دی ویلو ان عندنا کاش کجره موږ د پاره پندړم بانو هاي چې موږ صدا شان تورات غونی کتاب یا انجیل غونی یا زبور غونی لکن عبادتنا اب عباد الله خام قوم بندگان الله چونشی پختانه و هاي چې موږ قران کوی دې نو ډیر خطر کو فکافرو به انکار کو په قران ما اوله خدای هاي چې موږ سره رسول فاطر بیا دې کوم پیر شو دا شرطه اچھا قرآن راغ نو مختانوی انکار کو دمکه مشرکان کوپر کو قرآن فاتو فعلمون غره چبو بشی ولقد سبقت کلمتنا لعباد لبان المرتلین تتلی بشارت قرآن مراتا او په دغه تر مخ کې تیر شو د حکم زمګا د فرض باندې ګانو زم لیکل شو انم یقین دای چې له ور منصورون خامخا د امداد وکول شي چې کوم الله مقرر کړی په دیوته د قران په مخ کې پیغمبران او د پیغمبر وارثان دي نو الله وای انم یقین دای چې له ور منصور خامخا د امداد وکول شي وان جننا ایقران زم لخر خامخا د بی غالب ته د الله لخر ښه تدا لا لخر دا لا لخر فيه كم ذاكره لقو بوري سورة مجادلة بوري آخر آيات لا تجدو قوما نبمو ميو قوم كيما رأي فالا بردرسو نيباني اتاوي سوان فارا آخر آيات دا سورة مجادلة اتاوي سوان فارا بمبي سورة یوا دنیا دونه چې دوستی به کیدا چا تر چې خلاف کړی داغه دا الله د پیغمبر دا الله اگر چې دا مخالف نه راځي پیغمبر فلاران د یا دامن د یارونه د یا ټبر دی دا کسان چې دا فلاران تر بایکاټ کوي رو تر کوي دا الله لپاره دا کسان کتاب فی قلوب الایمان کله کړی دا الله پړوندې کې ایمان امد وکړي دی له روح منو پجبریل می سر د خپل طرف ته ادا نه به کړي جنت ته چې به ویل نه ولي همیشه به پدې کې رضی الله عنه خوشاله به الله دینا ادې به خوشاله ده الله اولای کا حزب الله دا دل د الله نه دا لخر د الله دی دا خند د بایکاټ چې کوي دا الله دین بیانې دا د الله ډال دا الله لخر دی الا ان حزب الله هم المبلغون خبردار کړي د الله دایمي کامیاب در ته وګورم الله ویلی دی دوی محفوظ کلی کلی چې انهم لمنصورون یګران دای چې دی خامخا د امداد وکول شي وای نه جون نه یګران دله د موږ له خر دمه خامخا دی وی غالب و انتم اعلان ان کنتم مؤمنین تب غالب هو کته ایمان وانه شي کنه نن مؤمنان ولی مغلوب دي ځکه ایمان شرط دی قران وای نه ایمان د کوم ځای ټیک شي فتوالانو دوار دینا تر وخت پور جنگ مکا و افترم او قتل کو په دین انتظار کو په دی باندې حضرت چې وګورې دی خپل انجام اف غذاب نه ساجرو اف عذاب نه باندې تلوار کوي فیضان نه فضاعتم فسکل چرا را نازل شي عذاب د دوی په غور کې دی په سهم کې فسا صباح المنذرین نو ډیر بد وي سبا دې ورول شو و تعالی نبی اسلام چې کله په خیبر حمله وکړه سهار کې خلک پټو ته روان نو خلک ټول منډې کې واپس وی محمد والحمیث محمد والحمیث محمد اسلام دا غلخ کر راغه ورجو الی حسن اقبل کله گا ته منډې کې پم شو دن شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام وی الله اکبر الله دې خرابت خیبر تباشر او بیا اذا نزلنا بساعت قوم فساء صباح المنذرين دایته موږ چې چاپو غولی را شو بیا دا یک بد حال شي بد صبح شي دلته ملوي فائدہ نظر پہ تھا آتے ہوں فت کر دینا جی شی آداب پکوڑی دے کی پسند دے کی نبت پی سبا دے اور شو و تولانو اوارو دینا تیرا وقتا پور جنگ مکو واپس تیرا او قتل کوا نظر چی وہی دے اقبل انجام سبحان ربی کا خلاصہ نصر پاک در ربتا دے جزنا دے نائبان رب دے رب دی عزت دے پاک دے دانے دیو لے بیا نہیں و سلام اب چاو دا اللہ رے پیغمبران بان لے گر شو بان دے چا بچا ور کرے اللہ والحمدللہ اور خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لري چې رب د مخلوقات دی نو مقصد د درو توحید المستقیم باندې مخلوقات او زمینی مخلوقات ته بیانو اول د اسمانی مخلوقات خپل منځ کې بیا د زمینی مخلوقات او په اخر کې د آیت نمبر 164 نور ته بیا د اسمانی مخلوقات اجازه شروع کړو چټي دی ولا سمټر بیا نور سبق ان شاء الله